โนนัตถิและโนวิคตทุกนัย228เหตุปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระสหชาตปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี1วาระนิสัยปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระกรรมปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระอินทรียปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระฌานปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระมรรคปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระวิปยุตตปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระติกนัย229สหชาตปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระนิสัยปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระอินทรียปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระฌานปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระอธิปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระละอัตถกนัย230สหชาตปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยนเหตุปัจจัยนะอารัมมณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยและนะอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระนิสัยปัจจัยกับละมี1วาระกรรมปัจจัยกับละมี1วาระวิปากปัจจัยกับละมี1วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระฌานปัจจัยกับละมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระอิทธิปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระละเตระสกนัย231สหชาตปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยนะเหตุปัจจัยละนกรรมปัจจัยมี1วาระนิติยปัจจัยกับละมี1วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอธิปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระละปัณณรสกนัย232สหชาตปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยนะเหตุปัจจัยละนะกรรมปัจจัยนะวิปากปัจจัยและนะอาหารปัจจัยมี1วาระนิสัยปัจจัยกับละมี1วาระอธิปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระละเอกวีสกนัย233สหชาตปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยนะเหตุปัจจัยละนะกรรมปัจจัยนะวิปากปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรียปัจจัยนะฌานปัจจัยนะมรรคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยนะวิปยุตตปัจจัยและโนนัตถิปัจจัยมี1วาระนิสัยปัจจัยกับละมี1วาระ